kasama. Ano ang ilagay, hindi mapalagay. Ako'y nasasaktan pag awak mo kanyang kamay. Sa kanya ka sa tanghali, aking ka sa gabi. Pagkila sa umaga, yung wala ka na sa tabi. Meron ka hati, gusto kita na mapasakin. Kung pwede lang ba sana sa kanya kita nakawin. At lagi mong iisipin kung hindi ka para sa akin. Huwag mo lang pasalimutin na ikay mahal pa rin. Sa akin ay di hamak na kabit. Oo nga, ikay sa akin.